ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک سلم کی ذات دست پر ہدیہ تن توفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نا تہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجد الکریم کے کرم و فضل اور آقا کائنات آقا رحمت کی نظر رحمت کے صدقے درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 25ویں پارے کا نامہ رکھوں سورہ الزخرف مبارکہ کی آیت نمبر 26 سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے. کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ یہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا گیا, اس قرآن کی قسم یہ قرآن اس لیے عربی میں نازل کیا گیا کہ تمہیں کچھ عقل کرو, اور یہ بے شک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو کیا ہم تمہاری بے حیائیوں کو دیکھ کر اپنی رحمتوں کو روک لیں گے؟ نہیں, تم تو ویسے ہی حد سے بڑھنے والے قوم ہو. کتنے پہلے لوگوں میں نبی آئے لیکن ان لوگوں نے ان سے مذاق کیا, ہنسی بنائی, تو وہ ہلاک کر دیے جائے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت. اگر آج بھی ان سے پوچھیے تو اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے کہ مالک سب کا اللہ, بنانے والا سب کا اللہ ہے. تو وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا کیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے, اور وہ ذات کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق تاکہ مردہ شہر کو زندہ کرے، اسی طریقے سے تم کو قبروں میں سے نکالے. اور وہ بار جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا تمہارے لیے کشتیاں اور چھپائے بنائے تاکہ سفر سوار اور ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، اور جب بیٹھو تو رب کو یاد کرو اور کیا کہو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ظالموں نے ٹکڑا ٹھہرایا، انسان بڑا ناشکرا ہے، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے چنے کہ جب تمہیں بیٹی کا کہا جائے تو تمہارے چہرے کیا ہو جاتے ہیں اور تم غمگین ہو جاتے ہیں، وہ جو زیوروں میں پلے بھرے کیا اس کو میری طرف نسبت کرتے ہو، اور جب وہ بات کرنے لگے تو صحیح طریقے سے بات بھی نہ کر سکے، یہ تمہارے صرف آج کل پچھو. جب بھی کہیں کوئی اللہ کا دین سکھانے کے لیے آیا تو امیر لوگوں نے، اس قوم کے امیر لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہم اسی پر عمل کریں گے. اگرچہ وہ نبی تمہارے پاس اس سے زیادہ اچھی بھی رہا بھی تو اللہ نے ان سے منکروں سے انتقام لیا، تو دیکھو ان کی عاقبت کیسے. تہانا اب قال ابراہیم لابی ہے بقوم ہی اننی برا ان مما تعبدون. اے قریش مکہ، تم یہ لوگ کہتے ہو کہ ہم باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں. ارے اگر باپ دادا کے دین پر ہی چلنا تھا تو سب سے بڑے تو ابراہیم تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا، جب دیکھا کہ ان کا چچار ان کی قوم اللہ کی توحید سے بیزار ہیں تو انہوں نے کہا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے جس کو تم پوجتے ہو، میں اس سے بیزار. ارے تم اگر بڑوں کی بات مانتے ہو تو بڑے تو قریش کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، تو چلو ان کی بات مانو، اور جو انہوں نے کہا ہے انہیں کی طرف چلو سارے کے سارے. میں ان معبودوں سے بیزار ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ بھی دکھائے گا، مجھے راہ بھی دے گا. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا. یہ وہ کلمہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں چلا. یہ آیت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اس مسلمان مومن ہونے پر دلیل ہے کہ وہ توحید جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کا پرچار کیا تھا، جس کا دعویٰ دیا تھا، جس کا سب کو کہا تھا، تو وہ اللہ کہہ رہے کلمۃ باقیۃً فی عقبہ، وہ اس کی اولاد میں باقی رہا. توحید حضرت ابراہیم کی اولاد میں باقی رہی، کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی شخص جو تھا وہ اس بات پر اڑا رہا کہ میرا خدا ایک ہے، میں بتوں کو نہیں پوجوں گا. اور وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباؤ اجداد ہیں. آپ کے آباؤ اجداد آج سے لے کر حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تک اس آیت کریمہ کے ماتحت بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کلمہ باقی رہا. توحید کا کلمہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ ان کی اولاد میں باقی رہا، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. اللہ جل مجد الکریم نے اس کو باقی رہنے دیا ہے. لہذا اب یہ کہنا کہ معاذ اللہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے تھے اور والدین کریمین بھی معاذ اللہ مشرک تھے، یہ کئی آیتوں اور بالخصوص اس آیت کا انکار ہے. تو فرمایا اپنی نسل میں باقی کلام رکھا. کون سا کلام؟ یہی کلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ کی اولاد میں موحد اور توحید کے دائی ہمیشہ رہیں گے. لا الہ الا اللہ ہم یرجعون، کہ کہیں وہ باز آئیں، کوئی نہ کوئی تو ان کو بتانے والا ہو تو شرک سے وہ باز آ جائیں, یہ دین پر حق قبول کریں. حضرت ابراہیم, یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمانے میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہی مقصد تھا کہ لوگوں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے بڑوں کو مانتے ہیں, تو دیکھو انہوں نے تو کلمہ توحید اپنی اولاد میں چھوڑا تھا, تم نے وہ کلمہ توحید چھوڑ دیا ہے اور تم کہتے ہو ہم اپنے بڑوں کے راستے پر چلتے ہو. یہ بھی تم نے غلط کہا. جب انہوں نے دیکھا ان کی قوم راہ راست پر نہیں تو ان سے بدگاری کا اعلان فرما دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا راہ راست پر ہوں, دین حق رکھتے ہوں, ان کا اتباع کیا جائے, اور جو باطل پر ہوں, گمراہی میں ہوں, ان کے طریقہ سے بیزاری کا اعلان کیا جائے. تو یہ کرنا توحید آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد تک آیا. آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تبلیغ شروع کر دی. تو وہ جو کلمہ توحید حضرت آدم سے چلا تھا, حضرت ابراہیم تک, حضرت ابراہیم سے چلا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آیا, وہی کلمہ توحید ہے. اور اسی پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد جو تھے وہ کار بند تھے, بلکہ یہ دنیا کو دیکھتے ہوئے, دنیا میں رہتے ہوئے, یہ جو ہے بل متا کو ہا ادا ادا اہم حق جا احم الحق و رسول المبین در کے بنایا ان میں اہم کے دماغ بڑھا رہا تھا تو دنیا کے فائدے دیے, دولت دی, مال دیا, درازی عمر عطا فرمائی, ان کے کفر کے بعد ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کی تاکہ کہیں وہ اپنی ان بے حیائیوں سے, بدتمیزیوں سے, شرک و کفر سے باز آ جائیں. اور پھر ان کے پاس حق یعنی قرآن پاک آیا, وہ رسول مبین اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا, یعنی سید الانبیاء, آقا کائنات, مولا کائنات, روشن ترین آیات اور معجزات کے ساتھ روشن افروز ہوئے, رونق افروز ہوئے, اور آپ نے شریع احکام واضح طور پر بیان فرمائے. تو فرمایا کہ دیکھو تم نے جو کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کر کے دکھا دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر جو بھی تمہاری زبان سے نکلا میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا, کہیں آنکھ کا اشارہ کیا, وہ کام پورا ہو گیا. ایسی روشن دلیلیں لے کر آیا تو اس ہمارے اطمینان کا حق تو یہ تھا کہ اس رسول مکرم آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے, لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا. اتنا پیارا رسول, اتنا موجز, سارے انبیاء موجز لے کر آئے, موجزے لے کر آئے انبیاء, لیکن موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. ہمارے نبی تو مجسم موجزہ ہیں, ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہیں. ارے میرے حیرت ہے, یہ دنیا دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو ایک بال مبارک جو تھا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین بزدہ تھا. آپ کا چلنا, آپ کا پھرنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا ایک ایک کلام ایک لفظ مل جا ہے. فلما جاء الحق, جب ان کے پاس حق آیا چاہیے تو یہ تھا کہ دیکھو لوگو جو ہمیں نے پلا, ہمیں نے بھلا, ہمیں نے رہا, وہ انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے, وہ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے, پتھروں کو اشارہ کرے تو وہ پانی پر چل کر آئیں, سوکھے درختوں کو لواب دہن مبارک یا کلی وارکا کا پانی لگ جائے تو تر و تازہ ہو جائیں, وہ یعنی کرم بھیجے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ماننا جاتا, ان پر عمل کیا جاتا. لیکن ظالموں نے کیا کہا, قالوا هذا سحر وإنا به كافرون, مار اللہ بولے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. ارے کیا کسی جادوگر نے آج تک کسی سورج پر جادو چلایا, کسی جادوگر نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہوں, کسی جادوگر کے کہنے پر درخت کی ٹہنیاں چل کر آئیں اور درخت مجسم چل کر آئیں, جا اطل دعوت ہل اشدار ساجد تن تن شی ادئی حساسن بلا قدم, بغیر قدموں کے چل کر آتے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. کیا کسی نے آج تک کسی جادوگر نے ایسا کیا تھا؟ تو جادو کہاں, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کہاں؟ تو ظالموں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم. بولے کیوں اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر, یعنی مکہ اور طائف کے بہت بڑے آدمی جو تھے, جو کثیر العیال تھے, کثیر المال تھے, جیسا کہ مکہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں اوہ بن مقصود مسعود سخی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں اسلام لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں نبی بنا کر بھیجا, کسی بڑے آدمی کو بھیجتا؟ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ جس کے خالی ہاتھ ہیں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. انہوں نے ظالموں نے دنیاوی مال و دولت دیکھی, انہوں نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جیسا اب بشر دیکھا اور ایک غریب جانا. کیا معلوم تھا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے سے کائنات بدلتی ہے. جس کو چاہیں دنیا کو ان کہہ کے عطا فرما دیں, جن کو چاہیں جنتیں عطا فرما دیں. تم ان کو مسکین سمجھتے ہو, تم ان کو غریب سمجھتے ہو, تم جو ہے ولید بن مغیرہ اور تم جو ہے عروہ بن مقصود سخی کو بڑا آدمی سمجھتے ہو. ارے ظاہر کی نگاہوں سے دیکھنے والو, کبھی باطن کی آنکھیں کھولو اور میرے محبوب کے جلوے دیکھو. کائنات ساری کی ساری ایک طرف, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف. کوئی ابو بکر سے دل سے پوچھتا, کوئی بلال حبشی سے پوچھتا, کوئی عمر فاروق سے پوچھتا, کوئی حضرت صحیب رومی سے پوچھتا. ارے تم جو کہتے ہو کہ فلاں آدمی امیر ہے اس کو نبوت ملتی, فلاں آدمی دولت مند ہے اس کو نبوت ملتی, یہ دولت تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشاروں پہ ناچتی ہے. بھلے سے تو لفائے مائر جبل صاحبہ یا عائشہ, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں, میں اشارہ کر دوں اور بندہ ہو. کیا سبحان اللہ, کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ. کہتے ہیں کہ یہ جب آج کے عربیوں نے اپنے ملک سے سونا ڈھونڈنا چاہا تو انہوں نے انگریزوں کو بلایا کہ ہمیں سونا ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈھونڈو کہاں کہاں ہے. تو اب یہ بغیر مسلم اللہ ہو, وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی نے کہا تھا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر چلیں. تو جب آپ کے نبی نے یہ کہا تھا تو اس وقت آپ کا اور ان کا چہرہ کس طرح تھا؟ یہ غیر مسلم کہہ رہے اور سو سو نام میں ہاتھ کلمہ دو پر جو معظم اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کے علم کا انکار کرتے ہیں, آپ کی قدرت اور آپ کی اختیارات کا انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں ہم پوچھتے ہیں. تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ حدیث سے اس حدیث کا شان غروب کیا ہے تو کہا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے تو کہا کا مبارک چہرہ ادھر کی اس کی طرف تھا. اللہ اکبر, غیر مسلم کہتا ہے ارے تم آج ڈھونڈ رہے ہو کہاں سونا ہے, جس طرح منہ کر کے تمہارے پیارے نبی نے کہا تھا اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر چلے, ان جا کر ان پہاڑوں کو دیکھ لو اس وقت ہی سونے کے بن گئے ہیں. جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا وہ اس طرف ہر چیز جو تھی وہ سونا ہی بن چکی تھی. میرے آقا نے ابھی صرف کہا تھا تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ یہ ظاہر جس کو دیکھتے ہیں, یہ الحمدللہ جس کو مکے کی گلیوں میں چلتے دیکھتے ہیں, یہ شب اللہ پر بھی چلتے ہیں. ارے یقین مشری تم میں میری مثل کون ہے؟ ارے کہتے ہو بشر نہ ہوتے تو کھاتے کیسے؟ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد, یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم مجھے کھاتا پیتا دیکھتے ہو لیکن تم میری مثل نہیں. ابھی تو ان کا رب بھی ہو جب امنی بھیا کی میرا, میں اپنے رب کے پاس راتے گزارتا ہوں, وہ مجھے خود کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. تو کیا اس محبوب کے بارے میں یہ کہنا کہ ان بستیوں سے کوئی بڑا آدمی جو ہے اس کو کیوں نہیں نبوت مل گئی؟ تو اس کو نبوت ملتی تو ہم اس کو مانتے ہیں. یہ دنیا دار دنیا داروں کو دیکھتے ہیں, یہ دنیا دار جو ہیں یہ دنیا داروں کو دیکھتے ہیں, دنیاوی دولت کو دیکھتے ہیں, دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں, دنیاوی جو ہے عزتوں کو دیکھتے ہیں. فلاں کے پاس دولت ہے, فلاں کے پاس یہ ہے یہ اچھا ہے. ارے یہ دیکھو کس میں کتنا دین ہے, کس میں کتنے اللہ کا خوف ہے, کس میں کتنی محبت رسول ہے, جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اللہ کہتا ہے ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم یقینا رحمت ربک, اے محبوب کیا وہ تیرے رب کی رحمت نہ انت رہے, جس کو چاہیں دے دے اس کو دے دے, مجھے تو اس کو دے دے, فلاں اچھا ہے تو اس کو دے دے, تو کیا رب کی رحمت بانٹنے پر ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی؟ تو کسی کو غنی کیا, کسی کو فقیر, کسی کو کمی, کسی کو غریب, مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کے بدلنے, ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا, یہ ہمارا کام ہے. رب تیرے رب کی رحمت وہ نہیں بانٹتے, نہ میں قسم نہ بئی نہ ہم معیشت ہوں پھر حیات دنیا, یہ ہم جیت کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹتے ہیں. یہ کسی کو غنی کر دیا, کسی کو فقیر کر دیا, کسی کو قوی اور کسی کو ضعیف کر دیا, مخلوق میں کوئی ہمارے حکم کو بدلنے اور ہماری تقدیر سے باہر نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا. تو جب دنیا جیسی کلی چیز کسی کو مجالے اعتراض نہیں, تو نبوت جیسے منصب عالی میں کسی کو دم مارنے کا کیا موقع ہے؟ ہم جسے چاہتے ہیں غنی کرتے ہیں, جسے چاہتے ہیں مخدوم بناتے ہیں, جسے چاہتے ہیں خادم بناتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بادشاہ بناتے ہیں, جسے چاہتے ہیں رعایا بناتے ہیں, جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں, جسے چاہتے ہیں امتی بناتے ہیں. امیر کیا کوئی اپنی قابلیت سے ہو جا رہا ہے, یہ ہماری عطا ہے, جسے چاہیں ہم اس کو عطا کر دیں. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ فلاں نبی کیوں نہیں بنا دیا گیا, فلاں نبی کیوں نہیں بنا دیا گیا, تو یہ میری رحمتیں میری ہیں, ہم جس کو چاہتے ہیں یہ دنیاوی چیز کا سامان جو ہے وہ ہم اس کو عطا کرتے ہیں. کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, اور ان میں سے ایک دوسرے پر درجے بلندی دے دی. قوت اور دولت وغیرہ اور دنیوی نعمتیں جو ہیں وہ دے کر کسی کو بلند کر دیا اور کسی کو پست کر دیا, کسی کو امیر بنا دیا اور کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو حسین بنا دیا تو کسی کو پوجا کملا بنا دیا. یہ اللہ جل مجد الکریم کی عطائیں ہیں, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. لِيَسْتَحِذَا بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَّا, ان میں سے ایک دوسرے کی ہنسی بنائے, یعنی اس کے دو معنی ہیں. یا تو جو امام اہل سنت نے کیا کہ وہ جب امیر ہوتے ہیں مالدار فقیر کی غنی ہنسی اڑاتا ہے, قرطبی نے تو یہی تفسیر کی, اور دوسرے مفسرین نے سخریہ ہنسی بنانے کے معنی میں نہیں لیا بلکہ عمل و اشغال کو مسخر بنانے کے معنی میں لیا ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے دولت و مال میں لوگوں کو یعنی تفاوت رکھا انہوں نے تاکہ ایک دوسرے سے مال کے لیے خدمت لے, دنیا کا نظام مضبوط ہو, غریب کو غریب معاش ہاتھ آئے, مالدار کو کام کرنے والے بہن پہنچ جائیں. تو اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں کو غریب کیوں کیا, فلاں کو فقیر کیوں کیا؟ جب دنیوی امور میں کوئی شخص دم نہیں مار سکتا تو نبوت جیسے رتبہ عالی میں کسی کو کیا ساد سخن ہوگی اور حق اعتراض ہوگا؟ اس کی مرضی جس کو چاہے اس کو عطا کر دے. جبکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو اللہ نے بیٹے کیوں دے دیے, فلاں کو عزت کیوں دے دی, مجھے کیوں نہیں دے دی؟ ارے بھائی یہ رب کی تقسیم ہے, یہ رب کی عطائیں ہیں جس کو چاہتا ہے. تو کیا جب دنیاوی مال میں اللہ اپنی مرضی کرتا تو کیا نبی اور تم سے پوچھ کر کسی کو دے گا؟ تو یہ کیا کیا ہلانا اعتراض ہے. رحمت ربی کا خیر مما یجمعون, اور تیرے رب کی رحمت ان کے جمع جتھے سے بہتر ہے. اللہ اکبر, یعنی یا تو رحمت سے مراد جنت, یا اور جمع پونجی جتھے سے مراد یعنی اس مال سے بہتر ہے جس کو دنیا میں کفار جمع کرتے تھے, یا رحمت سے مراد رحمت للعالمین. ارے تم دنیاوی دولتوں کو دیکھتے ہو, تم عزتوں جاہ و جلالوں کو دیکھتے ہو, میری رحمت کو دیکھو, یہ میرے محبوب کو دیکھو, یہ بہتر ہے تمہاری ساری کائنات کی جمع پونجی سے, اس محبوب کی غلامی دنیاوی کی بادشاہی سے بہتر ہے. یہ دنیا کی ساری بادشاہی مل جائے دنیا کی, اس سے بہتر ہے کہ آقا کی غلامی مل جائے. رحمت ربی کا خیر مما یجمعون, سب سونا چاندی سب دولتیں ایک طرف, میرے آقا کی غلامی ایک طرف, ساری کائنات بھی لے جائے. اللہ, آج کون مسلمان نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ اگر مجھے ساری کائنات بھی مل جائے تو تمہیں قربان کر دوں ساری کائنات دینے کے بدلے اگر مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار مل جائے، مجھے میرے آقا کا دیدار مل جائے، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں، تو کیا بہتر ہوا؟ رب کی رحمت بہتر ہوئی اس بنیادی دولت سے، وغیرہ یہ بنیادی دولت تو سروں پہ رکھی جائے گی، اسلامت کے روز سانپ بن کر آئے گی، جہنم میں پیچھے بھاگے گی۔ اور جو محبت رسول ہے سبحان اللہ، وہ تو آدمی کے لیے پناہ گاہ بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا تیرے رب کی رحمت بہتر ہے، خیر ہے، افضل ہے ان کی جمع پونجی سے۔ بلولا ان یکون الناس امتا واحدۃ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر جمع ہو جائیں، کسی پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافر کفرات کی آیت میں دے کر سب لوگ جو ہیں وہ کافر ہو جائیں، اگر ایسا نہ ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جس پر چڑھتے۔ ہم نے صرف یہ کافروں کو کیوں نہیں، دنیا کی حقیقت اللہ جل عبد الکریم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل عبد الکریم جیسا حدیث میں آیا، آج ابھی بیان ہوگا، اگر دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ کسی کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے حیثیت کچھ نہیں تو میں کافروں کو زیادہ کیوں نہیں دیا؟ میں اس لیے کہ کہیں ان کو دیکھ کر لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، جیسے آج کل ہوتے ہیں، اگر وہ برا ہوتا تو اس کے پاس دولت کیوں ہوتی، اگر وہ برا ہوتا تو اس کے پاس حکومت کیوں ہوتی، جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں اگر عیسائی یہودی اتنے برے ہیں تو وہ ساری دنیا پہ حکومت کیوں کر رہے ہیں، اور اگر مجبی اتنے برے ہیں تو مکہ مزمہ اور مدینہ منورہ پر حاکم کیوں بن گئے؟ تو یہ تو ابھی تھوڑی سی جگہ تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو رب جو میں عبد الکریم کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تو ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، کفاروں کے جو گھر اور چھتیں ہیں یہ سونے چاندی کی بنتے، اور ان کے گھروں کے سیڑھیاں جو ہیں وہ چاندی کی بنی ہوتی، لیکن لوگ دیکھ کر گمراہ ہو جاتے۔ تو یہ اتنی دولت رب کی رحمت ہے، تو اگر یہ رب کے منکر ہوتے تو رب رحمت نہ کرتا۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں جو ملتا ہے یہ بطور امتحان ملتا ہے، رحمتیں تو آخرت میں ملیں گی، نعمتیں تو آخرت میں ملیں گی۔ تو فرمایا اگر دنیا کے گمراہ ہونے کی باری نہ، دنیا کے گمراہ ہونے کا یہ مسئلہ نہ ہوتا تو اس کو ہم، ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ سونے اور چاندی کے گھر بنا کر دے دیتے، جس پر وہ چڑھتے بڑے بجوتے ہیں ابواب ہم بسور علیہ جب تک، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت ہوتے جن پر وہ تکیا لگا کر بیٹھتے۔ یہ تو صرف اس لیے کہ کوئی کمزور ایمان والا مسلمان دیکھ کر کہیں گمراہ نہ ہو جائے، بگرنا ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دی جاتی، بخر تھا اور طرح طرح کی آئش عیاشی اس کو دیتے، کیونکہ دنیا اور اس کے سامان کی ہمارے بھی کچھ قدر نہیں، وہ خرید تو زوال ہے، جلد ختم ہونے والا ہے۔ وہ ان کل زال کا لمنا مطالع حیات دنیا، طرح طرح کی آزمائش آرائش، یہ جو کچھ ہے یہ جیتی دنیا کا اسباب ہے۔ والآخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے جنہیں دنیا کی چاہت میں ہے۔ ترمذی کے حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر اسے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند صحابہ نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سمجھ کر پھینک دیا۔ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس کی مری ہوئی بکری کی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا میں مصائب و آلام دیتا ہے، اور دنیا سے ایسا دنیاوی مال و دولت سے ایسا بچاتا ہے جیسے تم اپنی بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ حدیث جیسا دوسرے دوسری نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ دنیاوی مال جو ہے یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا ساری کی ساری ہے کیا؟ کل متاع دنیا قلیل. اللہ اکبر. فلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص آیا تو اس نے آ کر عرض کی اے مولا علی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں تو کچھ بتاؤ. جب سیدہ عائشہ کے بارے میں عائشہ سے پوچھا گیا تو آپ نے تو کتنا بہتر جواب دے دیا، کان خلقہ قرآن. آپ کا خلق قرآن ہے، قرآن کو دیکھ لو. ہر قرآن میں کائنات کی ہر چیز ہے. مولا علی بھی کسی نے پوچھا کہ اللہ تفصیل کے ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت تو سنا دو، تعریف تو کر دو، خلق عظیم کو بتا دو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانے کو بیان کر دو. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا اے سوال کرنے والے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں بیان کر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اتنی چیزیں میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ تو حضرت مولا علی نے کہا ارے جس دنیا کو تو لامحدود سمجھ رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو تو کہہ رہا بیان نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں تو اللہ نے اشارہ کل متاع دنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا قلیل ہے، اور جس کے بارے میں مجھ سے تفصیلیں پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اس کا خلق عظیم ہے. تو قلیل بیان نہیں کر سکتا، میں عظیم کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ جس کا صرف خلق عظیم ہے اس کی دوسری خلقیں کہاں تک جائیں گی؟ تو اس لیے یہ دنیا دنیاوی مال یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ہاں آخرت تیرے رب کے پاس، اے محبوب تیرے رب کے پاس، سبحان، آخرت تیرے رب کے پاس جو ہے وہ کس کے لیے؟ وہ پرہیزگاروں کے لیے، وہ مومنوں کے لیے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو اللہ کے رحمان سے دور بھاگتا ہے، جس کو شب پوری ہو جاتی ہے رحمان کے ذکر سے، قرآن پاک سے اندھا بن جائے، جس کی ہدایتوں کو نہ دیکھے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس پر ہم ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے. جو قرآن درس قرآن تعلیم قرآن جو قرآن پہ قرآن سے بھاگتا ہے دور ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے کہ تو اس کو قرآن سے قریب نہ آنے دینا، تو اس کے ساتھ لگے رہنا. وہ اس کو اس کا ساتھی بن کر اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر وہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھی بن کے پھر قرآن کو روکنا چاہتے ہیں. پھر وہ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، وہ بے شک راہ سے روکتے ہیں. یعنی خود تو اندھے بن جاتے ہیں، پرندہ بننے والے باوجود گمراہ ہیں کہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں. اور یحسبون انہم مہتدون، اور کہتے کیا ہیں؟ یہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم صحیح راہ راست پر. اللہ کہتا ہے ان کو اصل میں شیاطین جو ہیں وہ بہکاتے ہیں، قرآن سے دور لے جاتے ہیں، اور وہ خود قرآن کو روکنا چاہتے ہیں اور خود ہوتے گمراہ ہیں، لیکن لوگوں کو دے جاتے ہیں انہم مہتدون، ہم تو حق پر ہیں، ہم ہی تو سچے ہیں. تو رب کہتا ہے جو قرآن کے ذکر سے بھاگتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی قرآن سے دور لے جانا چاہتے ہیں، گانے بجانے میں پھنسا دیتے ہیں، بے حیائی میں پھنسا دیتے ہیں، اور چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں. قرآن نہ سننا، قرآن کی آواز کہیں کرے کانوں میں نہ پڑ جائے، ہوتے گمراہ ہیں لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ جی ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں. حتی اذا جاء قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، جب وہ قیامت کے روز ملیں گے تو گمراہ کرنے والے کو کہیں گے کاش باری تعالیٰ اس میرے ساتھی اور میرے درمیان بعد المشرقین کا فاصلہ ہوتا، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، پورب و پچھم کا فاصلہ ہوتا. بے سل کریم، یہ بہت برا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے مجھے دین سے دور کیا ہے، اس نے میرے ساتھ قرآن کے بارے میں بدتمیزی کی ہے اور قرآن سے مجھے دور لے گیا. کاش ایسا دوست مجھے نہ ملتا, یہ دوست کاش کیا میں تو دیر وہ کہیں گے کاش یہ برا دوست ہم سے دور ہوتا. اور یہ بہت ہی برا دوست ہے, بہت برا ساتھی جو کسی آدمی کو گمراہی کی طرف لے جائے, جو کسی آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے, ایسا دوست دشمن ہوتا ہے. بخارے دنیا میں دوست بنتے ہیں, کسی کو دوستی بناتے سنمان لے جاتے ہیں, کسی کو ڈرامے میں لے جاتے ہیں, کسی کو بے حیائی میں لے جاتے ہیں, کسی کو نیکی سے روکتے ہیں. تو ایسے دوستوں سے اللہ بچائے, ایسے دوستوں سے دشمن اچھے جو ظاہر دشمن تو ہوتے ہیں. تو قیامت کے روز ایسے دوستوں کو پناہ مانگیں گے لوگ اور کہیں گے کاش جو دل مشرکین ہوتا. لیکن ولن ينفعكم اليوم, آج ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا. دنیا میں تو اس کی باتوں پر لگ گئے تھے تم, آج حسرت و ندامت تمہارے ساتھ ہوگی. تم نے ظلم کیا, انکم فی العذاب مشترکون, تم سب مشترک ہو عذاب میں. تم نے راہ راست سے روکنے کی کوشش کی, تم نے دین کے کام کو قرآن کی تلاوت کو روکنے کی کوشش کی, تم سب مشترک ہو رہے عذاب میں آج. اور یہ گرو اور اچھے سارے دوست آج تم اس سے بیزاری کا اظہار کرو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم نے دنیا میں اس کو دور سمجھا, برے آدمی کو, بے حیا آدمی کو, دل کے رکھنا ڈالنے والے آدمی کو, تو آج اس کے ساتھ بیزاری جو ہے یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج تم مشترک ہو, اکٹھے ہو تم عذاب میں. اب انت تسمی اسننا اور تہدی الامیا, کیا اے محبوب تم بھیروں کو سناؤ گے یا انتوں کو راہ دکھاؤ گے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کانوں کے ڈر ہیں ان کو نبی نہیں سناتے. ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھروں کو سناتے ہیں, آپ بولیں تو پتھر آتے ہیں, آپ حکم کریں تو درخت چل کے آتے ہیں. تو کیا آدمی نہیں سنتے؟ آدمی بھی سنتے ہیں. تو یہاں سے بہرے کون یاد ہیں جو بظاہر کان رکھتے ہیں, ہدایت کی بات قبول نہیں کرتے. ابو جہل و ابو لہب, عتبہ شیبہ, ولید بن مغیرہ, سب کے سب گستاخ کافر جو تھے, باتیں سنتے تھے, قرآن سنتے تھے, لیکن قرآن کو قبول نہیں کرتے تھے. تو حقیقت میں وہی بہرے ہیں. اور کیا اندھے ظاہر کے مراد ہیں کہ اندھے کہاں پر ہدایت نہیں دیتے؟ کیا کوئی نبینی صحابی نہیں تھے؟ کیا حضرت عبداللہ بن مکین نبینے نہیں تھے؟ کیا حضرت سیدنا ابو حضرت صدیق اکبر کے والد ماجہ حضرت ابو قحافہ نبینے نہیں تھے؟ یا کئی اور صحابی نبینے نہیں تھے؟ تو کیا آپ نے نبینوں کو ہدایت نہیں دی؟ تو اس سے کیا مراد ہے نبینے سے؟ اس سے مراد وہ ہے جو ظاہری آنکھیں رکھے محبوب کو پہچان نہ سکے, محبوب اور ابو جہل کی بشریت میں فرق نہ کر سکے. وہ اندھا ہے جو نبی اور امتی بشریت کی بشریت میں فرق نہ کرے, وہ اندھا ہے حقیقت میں. ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ جو حسن مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکیں؟ ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ جو نبی اور امتی کو دیکھ کر فرق نہ کر سکیں؟ تو وہ اندھے ہیں ایسے لوگ. اسی لیے کہا گیا رکمن امیر فہم لا یرجع, سمن رکمن امیر فہم لا یرجع. یہ گنگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں. جب بولتے نہیں تھے, دیکھتے نہیں تھے, سنتے نہیں تھے, سب کچھ تھا. جو میرے محبوب کی نہ سنے وہ بہرا ہے, جو میرے محبوب کو نہ دیکھے وہ اندھا ہے, جو میرے محبوب کے ساتھ ادب سے نہ بولے وہ گنگا ہے, وہ واپس پلٹنے والا نہیں ہے. آنکھیں وہی ہیں جو دیدار مصطفیٰ کریں, آنکھیں وہی ہیں جو اللہ کی توحید کے جو ہیں وہ نشانیاں پہچانیں, کان وہی ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو جانیں, کان وہی ہیں جو قرآن سنے, جو نعت مصطفیٰ سنے. ارے زبان وہی ہے جو نعت مصطفیٰ بولے, جو قرآن پڑھے, جو عیسائی کی بات کرے. وہ زبان کیا زبان جو گالی گلوچ دور, وہ زبان کیا زبان جو بہتان اور جھوٹ بولے, وہ زبان کیا زبان جو غیبت اور چغلی کرے. زبان وہی سنت القیم دیا اگر ہے تو بہت دین ہے، اگر نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ آنکھیں نہ کان نہ زبان نہ ہاتھ، یہ سب چیز سے مخالف ہو جائیں گے آدمی کے ساتھ قیامت کے روز کبھی دیکھ لیں گے. لہذا ایسے ہاتھوں کا، ایسی زبان کا، ایسے کانوں کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کیا اے محبوب تم بیروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے؟ ارے جو تیرے حسن کو دیکھتا بھی اندھے بن گئے وہ کیا راہ دیکھیں گے؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، جن کے نصیب اللہ جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہے ان کو منتا کروں. محبوب اگر ہم آپ کو لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے. اے محبوب کے جو تیرے ساتھ انہوں نے گستاخیاں کی، آپ مکے سے چلے بھی جائیں تب بھی ہم ان سے بدلہ ضرور لیں. گستاخی رسول کا بدلہ حقیقت میں اللہ لیتا ہے. محبوب کو معاف کرنے والے ہیں، محبوب نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں گے، محبوب نے تو دشمنوں کے پاؤں کے نیچے بھی چادریں بچھا دی، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جو قیامت کے روز کرے گا. دیکھیے نا جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. کبھی محبوب نے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں. کوئی حد سے گزر گیا، کوئی کسی نے کیا کچھ کر دیا، میرے محبوب نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہیں مانگی. لیکن دیکھیے جب مدینہ طیبہ میں روز خندق، خندق کی جنگ کے دن آپ کی دو نمازیں، تین نمازیں قضا ہو گئی تو آپ کا نے فرمایا اللہ ان کے پیڑ پر کبنی آگ اسے بھر دے، انہوں نے میری نماز قضا کر دی. ارے وہ نبی جو پتھر کھا کے دعائیں دیتے ہیں، وہ آقا جو سر پہ پورا کرکٹ لوگ ڈالتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں، جو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، آج ان کو کیا ہو گیا کہ آج یہ جن کہہ رہا تو ہمیں ایک درس مل رہا ہے لوگوں اپنی ذات کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اپنا حق معاف کر دینا یہ تو ہے جو یعنی اپنا حق معاف کر دینا جو ہے یہ تو بڑے دل کا دل گردے کا کام ہے. لیکن محبوب کا حق معاف کر دینا بے غیرتی ہوتی ہے. تو ہم اپنے دستاخوں کو تو معاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو تو معاف کر سکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے. آقا نے اپنے دشمنوں کو تو معاف کیا، لیکن جنہوں نے رب کا حق چھڑانے میں کوشش کی ان کو ان کے خلاف دعا مانگ دی، اس لیے رب اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، محبوب کے گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. محبوب ہم آپ کو مکے سے مدینے لے جائیں یا اس دنیا آخری دنیا میں لے جائیں، ہم ان سے انتقام لیں گے، ضرور بدلہ لیں گے. تمہاری ہزار حق نہیں، یا پھر مقتدرون، یا محبوب آپ کی ظاہری حیاتی میں ہم دکھا دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ غیر کر کے رکھ دیں گے، جھیل و خار کر کے رکھ دیں گے، اور ہم اس پر فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس پر قادر ہیں، ہمارے پکڑ سے وہ نکل نہیں سکتے. ہم جب چاہیں محبوب چاہیں تو بدر کے میدان میں ان کو دھیل و خار کر کے تیرے قدموں میں ڈال دیں، چاہیں ہم قیامت کے روز ان کو دھیل و خار کر کے تیرے بارگاہ میں پہنچا دیں. ہم قادر ہیں، ہم تیرے گستاخوں سے بدلہ ضرور لیں گے، تیری ظاہری حیاتی میں دکھا دیں گے، یا پھر بعد میں جائیں گے ان کو بعد میں قیامت کے روز دکھا دیں گے. ہستم سکھ بلر ہی آئی، اے محبوب مضبوطی سے تھامے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی. یہ قرآن ان کا اللہ صراط مستقیم، محبوب تمہیں جو سیدھے راستے پر، ایک میرے اللہ تعالیٰ گیا رنگ لانگا گیا میرے محبوب پورے پکڑ گئے سبحان جہاں جہاں آقا کے قدم لگے ان راہوں کے پنکے ان راہوں پر قربان جن راہوں پر میرے آقا کے قدم لگے مکے میں قدم لگے صراط مستقیم بن جائے مدینے میں قدم لگے صراط مستقیم بن جائے تو وہ جنت بن جائے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلیں روضہ کے مریاد جنت بن جائے سبحان اللہ اور جہاں قدم رکھے تو وہاں سے خوشبوئیں آئیں تو میرا محبوب نے لکھا جن ریس کے چند شرماوے جیو جاوے سیر کرن سارا گلشن شیس نوازے جیو رکھے ہاتھ کھلا رہے ہاتھ کھلا ناز گھر جاوے توبہ توبہ اکھ نبی دی سبحان توبہ توبہ اکھ نبی دی تو جی ہاتھ نہ چلی جاوے ارے میرے محبوب جس طرح سے چلیں وہ راہ صراط مستقیم ہے آج جو کہتے ہیں دار حرا پر نہ جاؤ آج جو کہتے ہیں جبل احد پر نہ جاؤ آج جو کہتے ہیں بدر میں نہ جاؤ ارے یہاں میرے محبوب گئے ہیں رب تو کہہ رہا ہے جہاں میرا محبوب چلے وہی صراط مستقیم چلو ادھر کو جہاں میرا محبوب چلتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھو ان راہوں کو دیکھو جہاں میرے محبوب کے قدم لگ گئے میں نہ ہوں ذکر اللہ کا والے قومی کا محبوب یہ شرف ہے یہ قرآن شرف ہے آپ کے اور آپ کی امت کے سبحان محبوب کو قرآن عطا کیا سبحان رب کا قرآن اور کائنات میں قرآن ہمارا محبوب آپ کے غلاموں کے لیے یہ شرف سبحان یہ قرآن شرف ہے یہ قرآن عزت ہے سبحان اللہ میں کتنی مرتبہ کرتا ہوں ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم کیا ہیں گندے کمینے گناہگار قدم قدم پر گناہ ایک ایک لفظ پر جو ہے یہ قرآن بہت ساروں کو عزت دیتا ہے بہت ساروں کو ذلت دیتا ہے تو حضرت سعود صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں جب یہ حدیث بیان کرتے تو اشاریہ کرتے لوگوں کی طرف دیکھو لوگوں کو یہ قرآن عزت دی ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگ بکریاں چراتے تھے یہ حضرت عطار کو دیکھیے مجاہد کو دیکھیے جو مفکرین یا امام ناصر کو دیکھیے کون تھے غلام تھے سب دکھتے تھے دکھتے بکاتے آئے تھے قرآن کے عالم بنے صحابہ اکرام ان سے مسئلے پوچھتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ کس نے عزتیں دی یہ قرآن نے عزتیں دی اس لیے قرآن ہم نے قرآن چھوڑا تو آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اب تم خوار ہوئے پار کے قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو پیر دکھائی عزت نے ہمیں پیر دکھا دی ہم نے قرآن کو چھوڑا عزت نے ہمیں چھوڑ دیا جب تک قرآن ہمارے ہاتھ میں تھا اس وقت تک دنیا ہمارے قدم چومتی تھی اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس وقت سے لے کر آج دیکھ لیجیے ہم مارے مارے پھر رہے ہیں ہم کفار قرآن ہم کفار یہود و نصارا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھے ہوئے بڑے بڑے مسلمان بادشاہ کھڑے ہیں اور وہ ان کو کوئی ٹکڑا تک نہیں دے رہے کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہم نے ناول پڑھنے شروع کر دے ہم اخبار نہ پڑھیں تو ہمارا دل نہیں گزرتا ہم خبریں نہ سنیں تو ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی لیکن ہم کیا بات تو میں کیا کرتا ہوں جو بتاؤ ایک عزت والا مہمان گھر بٹھایا جائے اور وہ مہمان کہے کہ دیکھو مجھے جو ہے یہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے میں ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا پیوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا اور پیوں گا کہے نہیں میں تجھے ٹھنڈا پانی ہی پلاؤں گا مہمان کہے دیکھو میں مرغی کا مریض ہوں میرے پاس سامنے والا مہینہ لانا وہ کہا نہیں میں ضرور دوں گا تو اب کیا کہا جائے گا اس میزبان کو مہمان کہے کہ یہ کھانا اگر مجھے دیا جائے تو میں مر جاؤں گا اور میزبان کہے نہیں میں یہی دوں گا اور میں تو عزت کر رہا ہوں میں نے تجھے اچھا بستر دیا ہے میں نے تجھے میز اور کرسی دی ہے میں نے تجھے جو ہے وہ آتے ہوئے ویلکم کیا ہے استقبال کیا ہے کہ جو میں کہوں کھاؤ دو تو ہم یہی قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں قرآن کو گھر میں رکھ کے اس کے سامنے فلمیں بھی دیکھتے ہیں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں گلی گلوچ بھی کرتے ہیں ہم جو کچھ بےمانی نہیں کرتے ہیں اور قرآن کو کبھی ہم نے پوچھا تک نہیں ہے قرآن اٹھاؤ آؤ کیا ہو گیا اب فلاں کی جانیں نکل گئی تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو میں نہیں کہتا نہیں پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے آتا تھا حکم ہے لیکن کیا قرآن صرف اسی لیے نازل ہوا تھا کہ مرتے ہوئے آدمی کے پاس پڑھ دو یا مر گیا ہے تو اب لاؤ گئی سپارے لاؤ اب قرآن پڑھو یہ نہیں میں کہتا کہ اسے نہیں پڑھنا چاہیے اسے پڑھنا چاہیے لیکن قرآن نازل اس لیے صرف نہیں ہوا تھا کہ مرنے کے بعد پڑھو یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو لاؤ قرآن قسم اٹھاؤ قرآن ان چیزوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا قرآن جو تھا وہ نازل ہوا تھا ایک پورا لاحا عمل بن کے قرآن جو تھا یہ ہماری رفوجی فارنے کے لیے نازل ہوا تھا یہ ہمیں عزتیں دینے کے لیے نازل ہوا تھا اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم قرآن کو ان چیزوں کی طرف بانٹ دیں قرآن تمہارے اس پر عمل کر کے اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ کائنات میں عزت پا جاؤ قرآن کا دامن تھامو اور کائنات پہ چھا جاؤ جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا لیکن آج کیا ہوا آج دیکھیں گے آج جگہ جگہ مسلمان بے حال ہے بے یار و مددگار ہے اور ابھی تک اسے تو یہ پتا نہیں چلا کہ یہ کس طرف سے ہمارے اوپر سر پر یہ تھوپی جا رہی ہے دلت یہ یہود نصارا کے دور کیوں کیوں رہے ہیں جماعت رہے ہیں آج عزت کیوں نہیں مل رہی اس لیے کہ آج بھی قرآن کو تھان لو آج بھی قرآن عزت دینے والا ہے تو غلام آدمیوں کے تو اس قوم کے لیے شرف ہے عزت ہے فتو کا کچھ آلود اور قیامت کے رز پوچھا جائے گا تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا قرآن کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا قرآن کی تلاوت قرآن دیکھو نا سبحان عزت فرمایا بہت قری القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو فستم اولا ہوا انشتو اللہ تم قرآن خاموشی سے سنو اور خبردار کلام نہ کرنا خاموش نہ اور سنو کان لگا کر قرآن عزت ہے قرآن کی ادب ہے قرآن کا اس کی عزت کرے ادب کرے اللہ تمہیں عزت دے گا ادب دے گا ورنہ قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا میں نے قرآن بھیجا تھا تم نے اس کے ساتھ جا رہا کیا سو سات ساروں لوگوں تم سے پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں قرآن کو گھر میں رکھ کر تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا یا قبر نہیں سنتا، قبر والا نہیں سنتا، مردے سنتے ہی نہیں ہیں. راستہ کیا ہے؟ رب کو بڑا نہیں تھا کہ انبیاء چلے گئے، انبیاء کے قبول ہیں. من ارسل من قبلك من رسلنا، مغلوں کا پہلے رسولوں سے پوچھئے، مغلوں ہے پہلے نہیں سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں، ورنہ آقا پوچھے وہ جواب ہی نہ دے. تو پوچھئے محبوب ان کو پوچھئے کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. یہ حدیث نہیں ہے کہ اس کا روایت دل مانا ہو گئی ہو کہ لوگوں سے پوچھنے کی بجائے ذریعہ جی نبیوں سے پوچھئے. نہیں، یہ قرآن ہے، یہ نص خطی ہے. محبوب پوچھئے انبیاء سے، اور میرے محبوب سوال کرتے ہیں، میرے محبوب پوچھتے ہیں. انبیاء آزاد ہیں، انبیاء زندہ ہیں، آتے ہیں. صحیح مسلم، کتاب الحج، کتاب الایمان، امام ابن ابی مندہ رحمۃ اللہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پورے پورا جا کر سوال پورا کریں گے، جو آقا ان کو ارشاد فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی جو ہے قانون نافذ کر دیا کریں گے. تو اس لیے میرے محبوب کو ہی کہا، محبوب پوچھئے، پوچھئے محبوب. کیا کوئی اور پہلے نبیوں سے پوچھے، کیا کوئی اور خدا ہے جس کی پوجا کی گئی ہو؟ تو یقیناً نہیں ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل امین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مسجد اقصیٰ میں آقا ان انبیاء سے پوچھئے کہ کیا کوئی اور خدا ہے جس کی پوجا کی گئی ہو؟ آقا نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ تو بات ہی ایسی ہے کہ اس میں کوئی شاید ہو ہی نہیں سکتا، لہذا پوچھنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، محبوب پوچھئے، معلوم ہوا آقا پوچھ بھی سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں. انبیاء سے کلام بھی فرماتے ہیں اور انبیاء باتیں سنتے ہیں، انبیاء جواب دیتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نبیوں کے ایمان ہیں، آپ کیوں نہیں درود و سلام سنتے؟ آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ بھی درود و سلام سنتے ہیں. اور مسلم امام احمد کی حدیث ہے، اسی طریقے سے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کہیں بھی ہو، وہ مجھ پر کوئی جب سلام بھیجے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. کہاں ہو؟ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو. تو جب وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سلام کا جواب عطا فرماتے. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی جو ہے الحمدللہ رب العالمین کرم نوازی ہے. اور کتنا خوش قسمت انسان ہوگا کہ جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ کہہ دیں کہ آنے والے تجھ پر سلام کی، یا سلام کہنے والے تجھ پر بھی سلام کی. تو سبحان اللہ. یہ کتنا اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے، کتنا اللہ جل مجد الکریم کا فضل ہے یہ ہم مسلمانوں پر، اور بالخصوص اور لوگوں پر کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر صلوات و سلام سنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے وہ خود ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے کہ جنہوں نے جب سلام عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب بھی دیا. یہ اللہ جل وعلا لٹا دیتا ہے، میں اس کے کام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ، یہ کتنا اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلام کا جواب اپنے کانوں سے سنتے. بہت سارے ایسے اولیاء کرام ہوئے جن نے حضرت سینا یاد نے بھی اپنے کانوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلام کا جواب سنا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم سوال کرو، پوچھو تو معلوم ہوا کہ انبیاء سے سوال کرنا جائز ہے اللہ کا حکم اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.